Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jam ci ñaanu nit ñu bax. Araftuka mahma az-zaman istadar wa mahma ata al-layl ba'da an-nahar. Araftuka bis-suhub al-hatilat lituhyiya kull bilad. Bu ñuy dégg ñuy faral di wax ci nit ñu baax ñi, ñu ngi xaar ñu wax ñu nit ñooñu ñooy ñan, seen dund ak seen jaar-jaar. Waaye léeg-léeg mbokk yi dina jaar ci àddina ay jëmm yoo xam ni foo leen natt ci mbaax weesu nañu ko, waaye lu néew ci nit ñi ñoo leen di xam. Xew-xewa ngi nii bu am solo bu xewee ci jamono yi borom xam-xamu xadiis bu mag bi ñu xam ñu di ko wax Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri mooy nettali nee na bés dafa nekk ci jàkka ji diggante ñaari waxtuy julli di def ay ñaanam ak di tudd yàlla. Ci jamono jooju amoon na jennuwaay ju nekkoon ca biir jàkka ja joo xam ni doonutoon jëmm ju mu xam moom Sufyan al-Thawri. Bi ñu toogee tuuti jëmm jooju yëkkati ay loxoom tàmbalee ñaan. Bi mu gisee nit ki yëkkati ay loxoom tàmbalee ñaan moom Sufyan al-Thawri, mu defaruwaat daa di fas yéene bàyyi xel ñaan ga mu ñaan. Sufyan al-Thawri mbokk yi nee na ñaan googu ma dégg jëmm jooju ñaan ko, bésu keroog ba ma ko déggee ci laa dogu ci ne dootuma taqalikoo ak ñaan googu ba keroog may wuy ji sama borom. Subhanallah. Jëmm jooju mbokk yi ba mu yëkkatee ay loxoom dafa wax boroomam ne ko, allahumma laa taxrimni xayra maa indaka li sharri maa indi. Allahumma yow sama borom, laa taxrimni xayra maa indaka li sharri maa indi, bul ma xañ sag mbaax ngir mbon gi ne ci ma. Subhanallah. Sufyan al-Thawri ci ak woyafam ak suufeel gu mu suufeeloon boppam dem na ba wax ne ñaan yi ma daan ñaan man Sufyan al-Thawri, ñaan googa ma dégg jëmm jooja ñaan keroog moo leen gën a rafet. Subhanallah. Ni ñu ko gisee woon ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sayidul istighfar mbokk yi, rafetaayu ñaan gi mu ngi ci feeñal ak nangu gi aji ñaan gi feeñal, te nangu ko lan, te nangu ko ne ku doya di la, ku suufe la, ku torox la ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tahrimni khayra ma indaka li sharri ma indi, yow sama borom yëg naa te xam naa mbon gi ne ci man, naka noonu yëg naa itam te xam naa ne mbaax gi ne ci say loxo sama jëmm ji yelloowu ci len. Bon maa ngi lay ñaan nga bañ maa xañ sak mbaax ndax bon gi ne ci man. Subhanallah. Bu ñu doon tënk suñu jotaayu tey, dañuy wax ne solo si nekk ci suñu ñaanu tey gi mu ngi ci feeñal gi muy feeñal kersa gu aji ñaan ji am ci kanamu borom, kersa goo xam ni aji ñaan ji fi mu ko wéer moy ci xam gu mu xamne andak li ay bakaram di reuy ak di bari ci digeentem ak boromam borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi sax ci diko defal ay xewal bes bu yalla sax ñaan la gu teunku te am solo guy dimbali julit bi ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaddu yu rafet di aji ñaan ji di ci jëfëndiko muy ay kaddu yo xamni dañuy tabax ci aji ñaan ji yek yegu nangu ay bakkar yek yegu toroxlu ak yek yegu soufel bopam yek yek yo xamni mbokk yi aji ñaan ju nek da ci wara gor gor ci digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala bu bëgge borom bi subhanahu wa ta'ala nangul ko ay ñaanam yalla na yalla may ñu ñu bok ci jaamam yi nga xamne buy jëflante ak ñoom fi ci adina ak ci alakhira yermandeem lay jital yalla na yalla nangul ñu sunuy ñaan allahumma la tahrimna khayra ma indak li sharri ma indana allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دي لن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا عرفني بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.